بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد صفات المؤمنان بيان شو حتى قسمة او باغی کې دا صفتونه ذکر شوی وو چې استجیب الذین آمنوا عامل الصالحات الله د مؤمنانو دعاګانې قبلې الله د مؤمنانو سوالونه قبلې حاجتونه پوره کوي سوال پیدا شو چې مؤمنان فار وخت سوال کوي د الله نه چې مال راکې رزق زیات کې د دنیا اسباب هغه خو زیات نشو دا څنګه الله قبولتیا کوي دویم ورپسی ویلیو ایزیدون من فضلی اللہ دی تخپل فضل زیادتی سوال داو چدا رزقی هم یا فضل انداوتا نزیادتی چدی رجزان دی چاگی پا رزق پسی ٹکاری وی اڈیر پا گران باند نو آیت کې داغي جواب ده او آیت کې د الله رب العزت د خپلو بندیانو سره چې کوم د فضل او د احسان او د رحم کارونه دي نای په کې راځي مکړی چې الله د خپل بندیانو په مصلحت ډیر خپويږي بل څوک په نه پوي نو هغه چې څه کوي نو دې د پاره کوي چې دې بنده ته خیر حاصل شي عافیت حاصل شي او دا بنده د دنیا او د آخرت د عذابونو نه مصیبتونو نه او د پریشانو نه بچي او بل طرف ته الله خپل قدرت ذکر کوي چار شی زما په اختیار کې ده که رزق دې زما په اختیار کې ده بل چا سره نشته د اختیارات الله ځان سره اوستي دي چې رزق زور کوم کډیر ور کوم کلګي ور کوم کپاری تاریخی ورکوم خپل سوک نشتا در رزق اختیار زما سره سنگ چه داریو نعمت او برکت اختیار الله سره نو دا دفعو دا سوال قرآن کلا دا سوال جواب کوي او اغا سوال نئی خدیزه که پیدا شوی سوال دا پیدا شویو چې صفاتونه غوکړه ډیرو د مؤمنانو چې توبه قبلو ما ګناونه او تمکوما سوالونه قبلو ما خپل فضل ول ورکوما سوال دا او چې رزق کولم ډیر ورکا کنه چې دې جزان بیا یو بل تلاس نه نیسی خلقی تنکړی دا جواب دی ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض کچر اللہ فراخ کی رزق لحاجتنا سیوا دا مطلب ولو بسط اللہ الرزق فوق الحاجت بسط دیتا ہوئی چیز حاجت نے زیاد تر کی حاجت تے انسان کو معلوم دے چیز دا تخپل رزق و غذا و رسی اوگے پاتے نشی تگے پاتے نشی دغا سے پڑاگوان دے سمنلی کورے والا جوڑ کڑے دے دا حاجت تے دا ضرورت تے ہاں دا دینا سیوا چی اللہ وی کو سیوا کوم ہے نو کار خرابی گی نو چی کار خرابی گی نو اللہ وی دخو دا کارونا نکوما چی پساد تی جوڑی گی اللہ و پساد نکی چی سرکشی و بغاوت تی جوڑی گی نو اللہ و دا کارونا نکی او خلق بچکی دا پساد نا دا سرکشی نا دا بغاوت کفراخ کی اللہ زیاد تضرورت و حاجت نا رزق دا خپل بندیانو لبغاو پی لردی دیبا پزمکا کی بغاوت پیدا کی دیبا سرکشی پیدا کی تیپا اول سورت کی ویلو اول سورت کمیو و نزول کی سورت علق اوغی کی ویلو چکل ان الانسان لیتغا ارآہ استغنا اللہ وی دا خبر یقینی دا چې انسان سرکشی کوي ګوره ها ادا ولي کوي ار او استغنا چې ځان یولید کنه چې ما سره څه کمې نشته بار زبان نه پوره يم دی وو سوکراتین گئی ار او استغنا بدلته هغه مضمون ذکر کو ولیکن ينزلوا بقدر ما يشاء لیکن نازل یہ پاندا زبان دی اغه چې د الله خو خیم انه بعباده خبير بصير ده نتیجه وا او دا اصل جواب چې ولې دا څه خبره ده یو بنده به یو هغه به دا ارمان کوي چې الله کمال دی مال دولت ډیر راکو زه په دې دین کارونه کوم زه په ستاسو رضا کارونه کوم زه به چیرې ستاسو خلاف نه کوم دا سوالونه کوي کنه الله رب العزت وی ته خبره غزت خبره ما زه د خپل بندیانو په حال ښه خبره انه بعباده خبير بصير يقينا الله په خپل بندیانو باندې خبردار دي زمرا ته ځنته نه خبر زمرا چې هغه ته نه خبر دي زمرا ته یو بنده مصلحت باندې نه پويږي لکه هغه چې به زمرا پويږي زمرا ته د بنده خیر خوا نشي کېدې لکه الله چې زمرا خیر خوا دي خبير دي کنه او داسې چې بسویر ویني دی ویني ول فل علی ذن کې مخ کې او تا ته هم خی زګه چې الله ډیر داسې وکړ کنه دا سپټه خبره خونه ده څنګه ګوري دنیا کې هر زمانہ کې ویلیوم دی کفر حکومت او دی رومه نو بغاوت گو کی او بیا مغا سکڑی دی چی چالے زیاد رزق ورکڑی دی زیاد مال دولت ورکڑی دی ناغتاو گو رکنا مخلوق تنه بازاب کنه دی پروتو دا ظلمونه دا قتلونه دا ڈاکیو دا غریبان خلق کی دا مزدورکار خلق کی کنه دا اغا خلق کی چه پلوی سطا بانده ده دا اللہ خبر اخو بلکل چه او گوری نو پسترگو خکاری چه دی که شک نشتا ده چه چاله دیر ورس ورکلی دی او لاس والا پرا خکل دی او سمر زیت رسی ندمر ظلم کئی سمر ایوس کی گی ندمر ظلم کئی ولکه دا اللہ مطلب بدائی چه نا دیر والا دین نوار کومن دیم مطلب بیان کرے لبغاو سمان اللہ وی کور کم ولا نیتلب منزلتن بعد منزلتن یو قرب جوڑ کی نبیابور پسید بل کوشش کی یتلب دابتن بعد دابتن یو ساروے بھئی بیابور پسید بل کوشش کی یتلوب مرکبن بعد مرکبن یو گاڑ بیئی یا برستور پسیوی چی دا سی نوی ون تراوت دی داو سا استغوار مرکبن بعد مرکبن ورپسی بروان داو بغاوت کی رازی کنا دا دین خیر نپیدا کی صحابی وی حضرت خباب رضی اللہ عنہ چمونگا د بنو قریظہ او د بنو نذیر قافلی اولی دی چراول را رسیدلی وی داغا تاشکند او سمرکند او د زرعات او د بصرا ملکونو نا د مال ڈکی وی نو تمننا مونگا ارزو کړه چې دا مونږ له پکار چیزا خدای دا دین خدمت پیو کو تا اللہ دا بندیانو غریبانو یتیمانانو مسکنانو مسافرو خدمت پیو کو اخو مونگ لے پکار دا تمنینا مونگ ارزو اکڑا نو اللہ آیت نازل کچی ولو بسط اللہ الرزقا لعبادی لبغو پی الارضی تا سنے خبر دخ پلزاننا دا خو تننوی کنه چې مونږ به د دین خدمت کو ورګه چې مال راشي کنه تا بیا سو کوینی الله عالم دی الله ز بنده دا هر څه خبر ته ظاهر او د باطن هر څه خبر دی نه دی خبر د خپل ځان دی خو نن دا وی په لړیرو سره دا سه وکړه تجربه وشوي چې بیا غس نه نو نو خبر داو چې انه بعباده خبير بصير بشک الله په خپل بندیانو باندې خپويږي د خپل بندیانو ته ډېر معلوم دي د دې اخلاق هم ورته معلوم دي د دې عمل هم ورته معلوم دي د دې فکرونو او سوچونو هم ورته معلوم دي چې د څه په زړه کې سدي کمیرا دي دي د الله ته معلوم اوگد حدیث نقل کرے قرطبی لعنس رضی اللہ عنہونا او حدیث قدسیو چی اللہ رب العزت ہوئی چی من احان لی ولیا فقد بارزنی بالحرب سوک چی زما دوستانو بیزتی کئی دے ما تا میدان تراؤزی ما سر جنگ کئی ولې ستا دوست سره چې یو سړی جنگ کوي خدای تا ته چیلنج درک کړي نه الله وی چې زما دوستانو سره مقابله کوي او بدعتي کوي او توهین یې کوي نو دې زما ته میدان تراو ته زما جنگ تراو و انا اسرع شيء لنصره عبد المؤمن او اذا هر چا نزیات تلوار کوم د خپل بندا په مدد کې خلق چې زوره راسي نو سره به کار شوي او لوی زو زر چانه مخکیم د خپل بندا ته مدد رسوم ډیر زر دورې بل څوک نشي رسولي اسره وشي وانا اغضب لهم او مال قهر راضي چې خپل بندیانو سره زما بندیانو سره څوک زیاتې کوي نو مال قهر راضي کما یغضب اللیس الحرد لکه آغا زماری لیا چه قهر ورزی چه پابندی پی کئیم ناوی ماو باسا دا پینجری نا دانگ حتا بی پابندی کئیم ویدا سمال لیا دخپلو بندیانو پسر باندی قهر و غضب راضی او بیوی جما تقرب الي عبدي المؤمن بمثل ما تقرب في اداء فرائضهم ما تخبل بندا مؤمن مسلمان په بل څه زمرا نشي نږدې کېده لکه څومره چې پاره فرض عبادتونو چې ما په فرض کړی دي منځونه زکاتونه او روزه په دې ما ته ډیر نږدې کېږي ولا يزال عبدي المؤمن يتقرب الي بالنوافل هميشه یو بند مؤمن چې ما ته نزدیکیږي په نفل عبادت سره ګورو هغه فرض خو فرض وکړو هغه نفل عمر سره کوي دومره همت والله اور حتا احبه تر دې چې زو سره محبت پیدا کم فیضا احببته کله چې زو سره محبت پیدا کم كنت له سمعا وبصرا ولسانا ويدا مؤيدا نو بس زدد سترگشم زدد وگونشم زدد جبشم زدد لاسشم او جدي سعمل كينو اغاز ماذا رضا موافقي دا مطلب زدد لاس اخونا زدد وگونا زسترگونا زجبنا غلط حرکت نکیگی دوکہ جی ماو سر محبت کردی فَإِن سَأَلَنِي أَجَبْتُهُ وَإِن دَعَانِي فَإِن سَأَلَنِي أَعْتُوِتُهُ وَإِن دَعَانِي أَجَبْتُهُ که سوال کئی نور کوم ولا که دعا غالی زمانانو بخمه قبول کوم ولا قبول تیه کوم بیاوی نمین عبادی زما پا بندیانو کی داسشتا دے چلا اسألونی باب العبادتی زما نسوال نکی دی چی اللہ مالا در دیر عبادت توفیق راکی تکا ماولا دا مخکڑی ندا ولیک جردوالا توفیق ورکم لدخه العجب لدخله العجب نلوی با پکی راشی ولیک لکل انسانی پا عبادت باندی املوی کئی کنا تا خلق و تدا سی سپک کاری بیلماز ہوئی نوی طول شپا پولار یو خدایتا شپا ام بیدار اکلی او تاسو پراتی ہوئی کنا گورو تا دا دکی لوی را لکن تکبر پکی را لکن اللہوی کدی سوال کئی خوزو لدا توفیق زکنوار کم چاہ پل بلستی جوڑی گی دا خلاه العجب بیاوی ان من عبادی من زما بندیانو کی دا سی سوکشتا دے چلا یسلحو الا الغنا چدا اغا خیر او عافیت پا مالدارے کی دے اللہ ویما تا معلوم ہے فَإِنْ اَفْقَرْتُهُ اَفْسَدَهُ الْفَقْرُ کزی غریب کم مالت نواخلم نا غریب والی با عدد پار غزب جوڑ شی لار بول اردو مسلمانے نبوزی وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَلَّا يَسْرِحُ إِلَّا الْفَقْرُ او باز بندیان زما داسې دي چې دا غیظ پاره دا فقر خده دا ناچاری ولا خدا غریبی ولا خدا ولو اغنیته لافسده الفقر لافسده الغنا کزی مالدار کما مال بولا سبب دا گمراهی تباہی جوش ناغذ پا دا خپل حال کی ساتما چی بس تا پا دی حالت کی خی ولو بست اللہ و رزقا دا مطلب سو چی اللہ دیر خپوئی دا خپل و بندیانو پا حال باندی خوا نویس سوک دی دا اللہ نگیلا نکی شکوا نکی چی ما لیرانک ما دیر وخت هم اړان کړ دا زنوئی په دې شته دي شکر او باز زکه بهترین انسان هغه چې کو پریشانی او غم پر راشي نو صبر کوي چې الله طرف ده کو خوشحالي او فراخي پر راشي نو شکر ادا کوي نو دا صحیح انسان دی ښا لیکن نازلی الله پاندازه سره چې خوخی زګه چې دا الله په خپل بندیانو باندې خبردار دی او لیدون کړي نو هر بندل لري خپل مناسب حال جوړ کړي او تاسو کړي هم دي د عبرت لپاره دنیا کې وګوره تاسو کړي کو سو کوی چې ګوره الله خو وی چې زدا سه نه فراخه کوم اول د چمنګور نه فراخه کړی دي نو دا د عبرت لپاره کنه چې ستا یقین پیدا چې د خدای خبره رښتیا ده وګورو ته د دنیا کې فسادونه بغاوتونه ولیکيږي تر دیو جن چې مال ډیر شو دولت ډیر شو نو څنګه ازمول نه شي کنه نشي ازمولې نو بس فسادونه او سرکشه او بغاوتونه شروع دي دې عبرت لپاره وی خدای ګورې لګو خلکو لا کډیرو لیوار کړن بیا خو باړو څوک دنیا کې ژوند تیر نکي خلق به مقبره ته منډي وي او غمړو ته وي چې تاسو پاسه منتزه پرې ده دا د اخیر زمانی یو وخر روان دي کنه چې وسړې په قبر تیریږي نو ارمان بکی چې د د په زیزه نو خبره وا اسی خپل وزول دي چې د په زیزه نو خبره وا دومره وطنګي دنیا د ژوند نه اوس مثال پیش کړي چې دا خبر رښتیا ده چې کمال ډیر شي نو سړی و خراب شي باغی بشي تواغی بشي مفسد بشي الله وی ګوره او هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنتو الله غزات ته چې وری باران هغه باران چې باغی کې تشه فایده ده زره نقصان پکې نشته نو هغه ته غیث وی او یو ماتور ده ماتور نو هغه کې کله پیدا یو کله نقصان کله ډیر شي نو کلی ووسی کورونه ووسی خو غیس اغه ته وی چې هغه تش رحمت ته تش فایده ده تش خیر او برکت ته زکه دا غاسه یغیس او غیس استغاثه د الله مدد هغه کې د الله مدد ته می کنه پس دا غینه چې خلق نه امید شي نبی باران کی حضرت عمر رضی الله عنه ته سړی راغی اوی قحط المطور و قنط الناسو سو کلشو دیر اغطا و باران نشتا او خلق نومیزشو اغو توی مطورتم انشاءاللہ بس وس بکیگی او دا آیات و توی فی هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطو اغی الوری چی دا خلق و تاجت پیدا شی بی حاجت کارون خو اللہ نکی نو چې تاوی چې خلق تنگ شو نو امید شو اوس بکیږي متور تم دا سه وګړل لکه چې شوی ښا وینشر رحمتا او خړی په خلق باندې خپل رحمت دغه باران یم رحمت ته ین شروع چا تورس ان الله رحمت او تورس د باران نفس چې سو آثار پیدا شي په دې زمو کبان دی ناغه یم رحمت ته بوټي میوه فصلونه ډیر نیم رحمت ته کنا او حضرت مقاتل وی چې دې هم رحمت ته چې د شپې باران او شو خضرن او سار مال شین ش اسمان نو چې دا انور په لګي ځکنه نو ناشنا خوان نه یکاو وی دې ته یم شر رحمته وی ښا کني دا خواغ انور دی ښا او په بل ورځ باندې دا څه خوان نه کاو لکه په دغه ورځ باندې چې کاو نو نولی الله وری الله خوری خپل رحمت په خلقو وهو الولي متصرف هغه دې په عالم کې باران بل سکول شي دا خو الله متصرف دی ولی متصرف ته وي په دې عالم کې تصرفات الله کوي که ابادر ولی که سوکلر ولی که زرغونه کوي د زمکې نه که باران کوي د اسمان نه نو الولیو دا د ولی کار دی کنه الله یادې وره ستا بابا نه یادې چې زه یو داغه نه کانې راوړې اته جمعات کوي ته ورځې چې باران شي او یازینو داغه په قبر باندې د غشانو غړوبې واله چې اوس باران شي یا دخل کو نہ سوالو کې چرآ کې را کې ابا غي باندې خواګه ککولي جوړ کې نو زیارت له اوسه چې اوس باران وشي زکه زده ککولو تړل شي و څلزي شو او يخنه والو نو اوس باران وشي نه الولي ذات الله کار دی بارانونه الله کوي او کنی کینوم بلسو کې نشي کولې خلقو په دې کې څومره شرکيات کړیو دومره شرکيات کړیو چې ماشوم له به مختور کو او په ګسو کې ګرځې دو چنګار سانګار خپل کې کې بارانو نه چې ودان شیخ خپل ملکونه او په دې وې باران وخت او الله وی دا زما کار دی الولی متصرف الله دی په دې عالم کې بل څوک تصرف نشي کولای الحمید او دا سه ذات ته چې استایل شوی دی او چې کله یو کار وکي کنه مخلوق ته خپل رحمت ورسی ناغي بیا لګیایي چې الله ډیر لوی ذات ته نو قدرتونو دې زار شموي ښا اغه سوکړی تا ګوراو ختم شو هر څه عمل کې داسې کو کندل وسرو کی نو بس د الله صفاتونه بیا دا غي ذکر کوي دا الله ته مخ شي کنه ها امین آیاتی خلق السماوات والارض وما بس فيهما من دابا او دا اللہ دا دیرو دلیلونو دا وحدانیتنا بعضی دا دلیلون دی چا اسمانو نے پیدا کری دی او زمکہ پیدا کری دا او حقا چی خوار کری دی پدی دوارو کے زندہ سر تے دا وحدانیت دلیلون دی کائنات اسمانو نا زمکہ سردا غخپلو لویو لویو نعمتونو نا چه اسمانونو تاو گوری بارانونو تنوریگی ملیک تراکوزیگی درانا اسباب یہ پاکی پیدا کلیدی فیصلی دبر انرازی فیصلی دبر انرازی او مسلی دزموکی نا پیدا کی اللہ دے انسان عمل تا گوری اعمالکم عمالکم حدیث کی راضی ستاسو د عملونو نه ستاسو مشران جوړیږي. مشران ته سوای غي جزان ته سکت نه دي په عملونو صحیح کئ نو مشران به صحیح شي. اعمالکم عمالکم انسان عقل داوی چینا تا خبر آد چه قرآن نیوری دلن آقا داوی چه گورا خلق با گمراو سرکشبا نو اللہ و پیغمبران راو لیگل ناغی بوت دا اللہ دین بیان کنو پاگی کی باصل احیت پیدا شو قابلیت پیدا شو نو دا خود عملونو کارنو بلکه دا اللہ رب العزت دا انبیاء را لیگلو او تاسو اے چه عمالکم عمالکم پیغمبران عمال نئی امیران نئی بادشاہان نئی حدیث کی خدا ذکر را گل چستاسو دا امیران چی دی پتاسو باند مسلط تی دا اے آدھی پیغمبران پا امراو کے نرازی اگی دا دنیا دا کار دا پارا نو را گلی چستاو دا پارا کارونا اگی دا دین دا پارا را گلی اگی تو مرا نشی ویلے. قرآن خدا کسی بیانی چی خلق و پیغمبر تا مطالبہ اکڑا چی دا مونگ دا پارا سوالو که چی اللہ را باندی و بادشاہ مقرر کی ناغبہ سوالو که دا دنیا مشران یادی چی دا خلق دا عملونو نجوڑی گی چی اللہ دا خلق عمل تو گوری دا بارینا فیصلو کی چی دی بانده پلانه مشرکو ما او رگا چی بیان کئی چی ویٹا کئی او داوینی تنوس کی چی بیان کئی نو مقرر کی پی نو دی غطا گناہ کئی لکا خپل عمل تا نگو رے چی دستا دا عمل نجوڑی گی. صحاباو پو وقت کئی چی کل عملو نا صحیح شو نو خدای پی خلفا را وستو نیکان خلقی پی مشران کو عمر ابن عبدالعزیز غنت خلیفہ پی را وست تمرا انصاف دار چی داغا مشرانو عبدالعزیز دی عبدالملک دی چی دا خلقو نا کم زمکی قبضہ کری وکنا او جیدادو نا نو دا پا پینزک آلکی اگر سو صفاکلو اعلان اوکو چه دمون مشران دا چانس قبض کلی رازی دی خپلی مزمکی ارس دی واخلی خلق وشالش نبس لگون دی شی پاتشن اخپلوان وطوی چه دمون شایی خاندان خود ختم کو تا خود دمون شایی خاندان ختم کو نو در دیر غصه اولا زهر ورکلو نو آغا شهید شو نالا رب العزت وی چی دا اسمانونو نفیصلی رازی اخپل عمل سم کهنو سم خلق بدر باند مسلط شی او آغا چی اللہ خوارکلی دی پا دیزمک آسمان کی زند سر نو پا دیزمک کم جانور او زند سرشتا نو پاسمانونو کم جانور او زنده سرشتان کتو ایچی مون خو نیو خبر تی نی خبر کنا تا علم خس چه اللاوی نوی بدا سکن مون بی پی نپویی گو دکا دیرو لکلی تانوی رحمت اللہ علیہ دا چه بیو یو سطوری که دی دنیای اوگی که دی مخلوقی اوگی که دا سی دی مخلوق سرا سرا پل زنده سرا و جانوری دا موای چې کته خو یو را پرې نه وته من دابتن هو کله دابتې ته وې د ساشه بس زنده سر سمانه ژوندې سر نو د ساشه خو ملائکوم دي انسانانوم دي جناتوم دي نو چې څنګه زمکه کشته نو اسمانونو کې مشتا من دابا وهو على جمعهم اذا يشاء قدير انسان خو ډیر کمزور دی کنه دی وی یره زمونږ یو سو ساروی دی سلور شپګو او غب پډیر پګران راځه مکو کله یو نه کله بل نه اړوم ستړی شي په کوسو کې اور پسې ګرځو نو چې خدای ودا خپل مخلوق څنګه راځه مکوي دا خو به حدا به شمار دی چون پاس ماننو کنے ام پزمکو کنے نلاوی دوا کا وخا تا دوا کا وخا تا تی نخلاسی زویرا جمع کوما ما تا اس کار ندے زور پس گردم نا وہو علا جمعهم او دا اللہ دے دا دی مخلوق پا جمع کولو بندی پا قیامت کیم ازای شاو کلچی اغواری غختی ندلانو ټول خواروار دي او کله چې وګواړي نو قدير قدرت والے دي پکن فیکون سره پکن فیکون سره او خدای دې چې مونږ به نوینو نو دا به ډیر ناشنا کاری ښا چې کله الله رب العزت وای چې جمع شي او یې د سلور واړو طرفونه دا مخلوق دا سره رواني را رواني را رواني او یو میدان تراجم شي او د ګل شکل ته نه جوړ شي خلق وای چې دا ګل جوړ شو هغه به ګل نه ای هغه مخلوق راجم شوی الله په کون فیکون سره قران ټول مونږ ته د الله لوی بیانې چې متصرف هغه دی خالق هغه دی عالم هغه دی قادر هغه دی کوړه دا صفاتونه بل چاله ورنه کېدو ککې ګېما دی ونی کې ګېما صفتنا ذو الوهيه الحمد لله خاص الله لرضي فاخر